lub espadrille, tylko 27 zł za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Roman Kłosowski, aktor, najbardziej znany z roli technika Maliniaka w 40-latku. Policja bada przyczyny dzisiejszego wypadku autobusu przewożącego dzieci, a prokuratura zajęła się piątkowym na Zakopiance. Śledztwa w sprawie kontaktów z Kremlem jednego z czołowych działaczy Brexitu domagają się brytyjscy posłowie. Nie żyje Roman Kłosowski, aktor teatralny i filmowy, najbardziej znany z roli Romana Maliniaka w serialu 40-latek. Miał 89 lat. Zagrał też w takich filmach jak Eroika, Ewa chce spać, Hydrozagadka oraz Pan na żuławach. Reżyser tego ostatniego, Krzysztof Szuster, wspominał w Polskim Radiu karierę i życie Romana Kłosowskiego. Wielki przyjaciel artystów i kochający ludzi. Skończył w 1953 roku Warszawską Szkołę Teatralną. 5 lat temu, będąc już kompletnie niewidomym, nauczyła go żona tekstu i cudowny monodram Becketta zrobił. Pamiętamy go wszyscy z kultowej już roli Maliniaka w 40-latku. Roman Kłosowski występował w teatrach dramatycznym w Szczecinie i Warszawie, w Stołecznym Teatrze Nowym oraz Syrena, a także w Teatrze Powszechnym w Łodzi, którego był dyrektorem naczelnym i artystycznym. Policja bada przyczyny wypadku autobusu przewożącego dzieci z gminy Annopol w województwie lubelskim. 6 dzieci odniosło lekkie obrażenia. Do szpitala trafił kierowca. Uczniowie jechali na wycieczkę do województwa świętokrzyskiego. W autobus wjechała ciężarówka. Do wypadku doszło na drodze krajowej 74 w miejscowości Kunice, mówi Agata Frejlich z policji w Opatowie. Na szczęście żadne z dzieci nie odniosło poważnych obrażeń. Już po pierwszej selekcji na miejscu zdarzenia zostały ewakuowane do pobliskiej szkoły, gdzie udzielana jest im teraz pomoc medyczna. Większość dzieci nie odniosła żadnych obrażeń, natomiast po tych wstępnych badaniach 4 z nich zostanie przetransportowana do szpitala na badania. Dzieci mają ogólne potłuczenia ciała, otarcia na skórku. Rannym w tym zdarzeniu został również kierujący autobusem, który został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Jak ustalili policjanci, to ciężarówka zjechała na przeciwległy pas jezdni. Nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym dotyczy śledztwo w sprawie piątkowego wypadku na Zakopiance. Wszczęła je prokuratura w Myślenicach. Uczniowie z warszawskiego Wilanowa wracali z Zakopanego. W miejscowości Tenczyn ich autobus zderzył się z ciężarówką. Do szpitali zawieziono 34 osoby. 4, w tym jedno dziecko, są ciężko ranne. Strażacy na Łotwie walczą z pożarem na poligonie w pobliżu bazy Adagi, gdzie stacjonują polscy żołnierze w ramach NATO. Władze nie wykluczają, że ogień wybuchł na skutek trwających tam manewrów i objął już 300 hektarów powierzchni. Zygmunt Jonkiksis z Państwowej Służby Leśnej powiedział łotewskiej agencji prasowej Leta, że straty są na razie trudne do oszacowania i będzie to możliwe dopiero po opanowaniu ognia. W jego gaszenie zaangażowani są strażacy i ratownicy, a także łotewskie wojsko, które udostępniło śmigłowiec oraz żołnierze z krajów sojuszniczych. Jak piszą łotewskie portale internetowe, niewykluczone, że do powstania pożaru mogły przyczynić się sucha i słoneczna pogoda oraz międzynarodowe ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Swift Response. Są one częścią większych manewrów Saber Strike, które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w Polsce i w krajach bałtyckich. Pożar na poligonie Adagi wybuchł dzień po wypadku, gdy podczas ćwiczeń spadochronowych zaczął się palić pojazd wojskowy. Ministerstwo Obrony Łotwy zaznacza, że sytuacja ta nie jest niczym szczególnym, gdyż żołnierze biorąc udział w ćwiczeniach na poligonach używają amunicji, przez co mogą zapruszyć ogień. Do czasu ugaszenia pożaru manewry w tym miejscu są zawieszone. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. O śledztwo w sprawie kontaktów z Kremlem jednego z czołowych działaczy Brexitu apelują brytyjscy posłowie. Milioner Aaron Banks miał zataić 2 spotkania z Rosjanami w trakcie kampanii referendalnej. Dotąd przyznawał się tylko do jednego. Według prasy biznesmen w Moskwie spotkał się z rosyjskim ambasadorem z Londynu i otrzymał od niego lukratywną propozycję. Ujawniamy złote powiązania stronnika Brexitu z Kremlem, napisał wczoraj Sunday Times. A dziś pytania. Jak bliskie były jego związki z Moskwą? Dlaczego spotykał się z rosyjskim ambasadorem Aleksandrem Jakowenką? Dlaczego odwiedził Moskwę w lutym 2016 roku? I czy propozycja zainwestowania w rosyjskie kopalnie złota była formą finansowo-politycznej transakcji wiązanej? Pyta m.in. poseł lewicy Stephen Kinnock i apeluje o śledztwo policyjne. Kinnockowi wtóruje konserwatysta Damian Collins. Pytanie brzmi, czy pan Banks czerpał profity z tych spotkań, czy wykorzystywał pieniądze podczas kampanii. Co na to Aaron Banks? Spotykaliśmy się z wieloma ludźmi, z dyplomatami z przeróżnych krajów. Deklaruje w rozmowie z telewizją ITV i dodaje, sugestie, że Rosjanie finansowali kampanię to bzdura, a te oskarżenia to polowanie na czarownicę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne i deszczowe, a w centrum i na wschodzie nawet burzowe i gradowe, ale chwilami może się rozpogodzić. W Kołobrzegu 20 stopni, w Gdyni 22, w Szczecinie 23, w Łomży i Toruniu 25, w Płocku i Pile 26, w Bytomiu, Tarnowie i Opolu 27, a w Chełmie i Krośnie 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sypner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół... Za roku pół! Nawet w 10 ratach! Na przykład za 55-calowy telewizor Philips z matrycą OLED zapłacisz tylko 3100 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Rezerwuj wcześniej, wypocznij bardziej. Zarezerwuj jesienną podróż liniami Emirates już teraz, a zaoszczędzisz więcej. Specjalne ceny w klasach biznes i ekonomicznej już od 1915 zł za przelot w obie strony z Warszawy. Wybierz Emirates i odwiedź niezwykłe miejsca na całym świecie. Zarezerwuj do 14 czerwca na emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład szynkę wieprzową marki Rzeźnik 8,95 za kilogram, tak, tylko 8,95. Oraz ser Gouda w kawałku marki Bluedino, aż 30% taniej, 4,59 za 400 gramów, tak, 4,59. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu, to już za kilka dni. 14 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. Na początek meczy otwarcia gospodarze zmierzą się z Arabią Saudyjską, a wielki finał również w Moskwie 15 lipca. Wcześniej oczywiście mecze w grupach. My rozpoczniemy zmagania 19 czerwca spotkaniem z Senegalem. Potem zmierzymy się z Kolumbią i Japonią. Piłkarski portal goalco.com przygotował ranking zespołów, które rywalizować będą o Puchar Świata. Największe szanse na zdobycie trofeum eksperci dają Brazylii. Drugie miejsce przewidziano dla Niemiec, trzecie dla Hiszpanii. Polska została sklasyfikowana na 13 pozycji, czyli wedle tych przewidywań zakończymy rywalizację na 1/8 finału. Ale fachowcy uważają, że Polska może sprawić kilka niespodzianek. To na szczęście tylko wróżby, choć pewnie nie pozbawione pewnych podstaw. Wiadomo, że liczymy na więcej, ale czy to są oczekiwania racjonalne? Mecz z Chile pokazał dwa oblicza naszej kadry. Potrafimy objąć prowadzenie, ale również szybko potrafimy tracić bramki. W efekcie mecz, który powinien być zwycięski, remisujemy. Można pocieszać się oczywiście, że to nieistotne spotkanie, że zawodnicy zmęczeni przygotowaniami, że trener testował ustawienia. Dziś pytanie, czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy? Już teraz czekam na Państwa komentarze. W listach, telefonach łączymy się z naszym komentatorem. Halo, halo, Dariusz Pakowski? Tak, jestem. Jeszcze nie w Moskwie, jeszcze w Polsce, ale jest. Dariusz Pakowski, komentator Telewizji Polskiej. To twoje 11 Mistrzostwa Świata, które komentujesz, licząc również te komentowane dla Polskiego Radia. Czy do spotkań przygotowujesz się? Przypominasz sobie kariery piłkarzy, postaci, wyniki, osiągnięcia drużyn, których grę będziesz komentował? Tak, już mam porozpisywane reprezentacje, no to nie będzie czasu. Zaczynam spotkaniem Portugalia-Hiszpania. Potem mam mecz Niemcy-Meksyk, no i oczywiście ten najważniejszy dla mnie mecz i dla nas wszystkich, czyli Polska-Senegal 19. Oglądałem testy z pari tych reprezentacji, które nie tylko będę komentował, bo później będę komentował Brazylię, w związku z tym też warto było ją zobaczyć. Także przygotowany, jeszcze nie spakowany, ale przygotowany. Wszyscy bardzo przeżywali kontuzję, dalej przeżywają kontuzję Kamila Glika. Jeszcze dziś czytałem artykuły, Kamil Glik szybko wraca do zdrowia. Jest jeszcze cień szansy, że zagra? Czy to tylko niepotrzebne budzenie nadziei? Znaczy cień szansy będzie znany, czy jest po decyzji dzisiaj pana profesora z Francji, specjalisty od obręczy barkowej, który zdecyduje, czy potrzebna jest operacja, czy nie. Natomiast ten cień szansy na zagranie, to myślę, że dopiero specjalistami. To, że Kamil rusza ręką, że jest wyraźna poprawa, to nie oznacza, że jest gotowy do tego, żeby toczyć pojedynki bark w bark, bo to zupełnie co innego wygląda na boisku, bo na to trzeba wrócić do treningów takich normalnych z piłką na boisku, a to musi po prostu potrwać. W związku z tym dziś będziemy znali decyzję, czy Kamil pojedzie na Mistrzostwa Świata, czy też nie. I to jest jak gdyby podstawowa sprawa. Ja chciałbym bardzo wierzyć w to, że pojedzie i że zagra w tym meczu, w którym na przykład będziemy grali po wyjściu z grupy. Na przykład w meczu finałowym może zagrać. O, z tym finałem to mnie przesadzał. Ja oczekiwania mam zdecydowanie realne. To znaczy czekam na wyjście z grupy Polaków, czekam na nieprzegrany pierwszy mecz w XXI wieku, bo jak żeśmy ostatnio grywali, czyli mieliśmy też duże ambicje z Koreą, a także z Ekwadorem, kończyło się to porażkami 0-2. Zacznijmy na miarę tak jak w 1974 roku, albo w tych wszystkich kolejnych turniejach, jak w 78, 82, 86, gdzie nie przegrywaliśmy pierwszego spotkania. Przegrany pierwszy mecz to jest przymknięcie drzwi do awansu. Drugi mecz jest w tym momencie meczem o wszystko i to nie buduje drużyny, to buduje tylko stres. W związku z tym spotkanie z Senegalem będzie kluczem i też taką podwaliną do tego, takim fundamentem do tego, żeby z tej grupy wyjść na spotkanie z Kolumbią, stoczyć z nią bój. Bo nawet jak zremisujemy pierwsze spotkanie, to też wcale nie oznacza, że z tej grupy wyjdziemy. Trzeba po prostu powalczyć w tym pierwszym meczu o zwycięstwo, które zbuduje polską reprezentację w sensie i wiary, bo ona jest zbudowana przez Adama Nawałkę, daje pewność, przekonanie i wiarę w końcowy sukces. Dla mnie sukcesem będzie wyjście z grupy, potem popatrzmy na drabinkę, trafiamy na Anglię albo Belgię. Właśnie. A jak przejdziemy dalej, to trafiamy na Niemców albo Brazylię, bo ten finał Brazylia-Niemcy, którzy sobie tak pięknie wszyscy wymyślili, no to z drabinki niestety nie wynika, bo oni wcześniej się spotkają, czyli w półfinale. Rywali mamy no i duże wyzwania, ale tak jak mówię, bądźmy realistami, ucieszmy się z tego, myślę, że jakbyśmy zrobili to, co zrobiliśmy w finałach Mistrzostw Europy, choć takie spotkanie, udało się pokonać Niemców w Warszawie, teraz wyjazd bo grając z Anglią na przykład, która jest ciągle takim naszym kompleksem, choć od tego zwycięskiego remisu 73 roku, tak. To jest zupełnie co innego. Turniej buduje, jeśli wygrywasz kolejne mecze, masz power. Myślę, że zespół jest przygotowany, nie ma co wyciągać żadnych daleko idących wniosków ze spotkania z Chile, z Litwą. Reprezentacja Górskiego też przegrywała i wszyscy zastanawiali się. To odległy czas, ale ja pamiętam jako młody człowiek, który zaczynał swoją pracę dziennikarską i też mówił, po co mają jechać na mundial, a pojechali i zagrali tak, że po prostu byliśmy pod wrażeniem. Wrócę na chwilę do Kamila Glika. Historia zna przypadki wielkich zastępstw. Władysław Żmuda okazał się objawieniem, profesorem, zastąpił Mirosława Bulzeckiego przed mistrzostwami, jak pamiętam, w 74 roku. Jan Bednarek zagrał 90 minut. Jak komentują dziennikarze sportowi, błędów nie było. Za pierwszego gola dla Chilijczyków winą można obarczać aż trzech zawodników. Poradzi sobie... Piszka, tak. Piszka, tak. Bednarka i Pazdana. Poradzi sobie w obronie? Nie będzie innego wyjścia, natomiast podziwiam twoje przygotowanie zawsze profesjonalne i znawstwo sportu, Kuba. Troszkę się znamy, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że Żmuda grał przy Gorgonie. Tak. I gdyby tu była sytuacja, że jest Glik i przy nim ma zagrać Bednarek, to jest troszkę tak, że są pewne automatyzmy ruchowe. To jest takie czucie się już nawzajem z bocznymi, z tymi, którzy są przed nim. Na to trzeba czasu. Bednarek zagrał jeden mecz, myślę, że zagra całe spotkanie z Litwą. Potrzeba mu po prostu wejścia do tego zespołu i zgrania się z tym zespołem. Być może trener podejmie inną decyzję, bo myślę, że będziemy grali czwórką z tyłu. Wrócimy do tego naszego ustawienia, bo druga połowa. Tak. On jest bezpieczniejszy, on daje nam gwarancję. Może w trakcie meczu możemy przejść na trójkę z tyłu. Natomiast mamy jeszcze Tiago Cionka, prawda? No, ale z drugiej strony, Robert Lewandowski w wywiadach powtarza, dajcie mi szansę na strzelanie bramek, zagrajmy bardziej wysunięci, zagrajmy bardziej ofensywnie. No tak, to będzie zależało od tego, jak Adam Nawałka ustawi tę reprezentację, jaki będzie jej skład, prawda? Bo no, jeśli weźmiemy, tutaj będzie miał dylemat, na kogo postawić bramkarzy, czy Fabiański, czy Szczęsny. Współczuję Adamowi i współczuję jednemu z nich, bo no, obaj są naprawdę świetni. Wojciech Szczęsny, troszkę młodszy, na koncie patrzyłem na występy w reprezentacji, mniej straconych, wpuszczonych bramek, ale też mniej występów. Tak, ale Wojtek się niezwykle lojalnie zachował i w wywiadach powiedział, że jedyną rolę zmiennika mogę przyjąć tylko i wyłącznie w reprezentacji, jeśli będzie taka decyzja selekcjonera. Jeśli chodzi o skład nasz, na, mówisz ofensywnie, no tak, ofensywnie, tylko ten Senegal też ma szybkich graczy, ma postawnych graczy i graczy ze wzrostem, jeśli chodzi o obronę, od Kulibalego bym zaczął, ale nie tylko. W związku z tym pytanie, jaką taktykę przyjmie Adam Nawałka? No bo jeśli ofensywnie, no to co, z Lewandowskim, Milikiem i Zielińskim w drugiej linii, z Krychowiakiem obok niego, z Grosickim i Błaszczykowskim po boku i jeszcze z Rybusem, to już wtedy jest bardzo ofensywny wariant. No tak. Czy taki zastosuje, czy będzie jednak chciał grać tak, jak grał podczas finałów Mistrzostw Europy, że mieliśmy dwójkę defensywnych pomocników, czyli takim zabezpieczeniem się. Widzieliśmy finał Mistrzostw, widzieliśmy, co robi, jak szybki jest Mané, prawda? Mm-hmm. A nie jest on sam. Oczywiście też ktoś powie, panie Darku, no dobrze, ale z Luksemburgiem oni bez bramki zremisowali i tak dalej, tak dalej. Z meczów towarzyskich nie wyciągajmy wniosków, bo to tego nas nauczyło życie. Pamiętam poczekajmy też, na pierwsze mecze mundialowe. Pamiętam też, ileż obaw było związanych na przykład z występem na Euro Michała Pazdana, by wskazywał. No, że owszem zadziorny, twardy, ale prowokujący w Legii często przecież rzuty wolne, nawet karne. Podczas turnieju był fantastyczny, pewny, bezbłędny. Ja wiem, że taki mecz to jest okazja do eksperymentów, że to jest gra kontrolna, ale powoli mam wrażenie, że zostajemy specjalistami od remisowania spotkań, które prowadzimy. Przypominam się mecz na Euro z Portugalią. 2-0, potem końcówka wiadomo, pamiętamy, 2-2. Ja nie mam pretensji o przegrane karne. Ja mam 1-1. Tak, ale ja mam pretensje o cofnięcie się, o próbę obrony wyniku. Przypominam się taki mecz z eliminacji z Czarnogórą. Również prowadziliśmy 2-0. Przeciwnik wyrównał. A przypominam się mecz z Danią w eliminacjach na Stadionie Narodowym, prowadziliśmy 3-0. I żeśmy wygrali 3-2. Na przykład. To jest problem. To jest problem, myślę, że to jest problem może nie tyle samego przygotowania wytrzymałościowego tej reprezentacji, bo nad tym Adam Nawałka popracował. Widzieliśmy, jak oni grali podczas finałów Mistrzostw Europy. Schemat jest ten sam, przygotowania fizycznego drużyny. Myślę, że to jest program mentalny i tutaj Robert Lewandowski jest tym motywatorem największym, bo przypomnijmy sobie zakryte usta Roberta, tutaj wielka radość z awansu, a Robert się nie cieszy, owszem, cieszył się, ale nie na tyle, bo widział mankamenty w grze i takie drżenie o końcowy rezultat. I on ciągle zwraca uwagę, że panowie, myśmy rozpoczęli już wtedy przygotowania do tych mistrzostw świata. Mhm. To jest, myślę, mentalne nastawienie drużyny. Nic nie ma przy 2-0. Nic nie ma. Dzisiaj współczesny futbol pokazuje, że możesz prowadzić 2-0, możesz prowadzić 3-0 i drżeć o końcowy rezultat. I nie zawsze szczęście będzie takie, jak było w Warszawie z Azerbejdżanem, kiedy główka Roberta Lewandowskiego po dośrodkowaniu uratowała sytuację. Miejmy nadzieję. I nie podchodźmy z góry optymizmem. Podejdźmy z optymizmem, przede wszystkim z wiarą w tę reprezentację. Nie stawiajmy Bóg wie jakich oczekiwań sobie, bo wtedy się rozczarujemy. Bądźmy szczerzy, nawet ten najnowszy ranking, który będzie teraz zmieniany w FIFA, jest na miejsce dużo niższe niż w tej chwili mamy. I z jakimi rywalami przyjdzie się mierzyć po wyjściu z grupy. Ale jak mówię, siłę, moc, potencjał jest. Tylko to buduje również pierwsze spotkanie, kolejny mecz w mundialu i wtedy idziesz tak jak szła reprezentacja Kazimierza Górskiego, prawda? No prawda, nie przegranie meczu. Za Jacka Gmocha z Niemcami, za Antoniego Piechniczka w 82, 86 odpowiednio z Włochami i z Marokiem. Wychodziliśmy z grupy. I powiem szczerze, że to trzeba zrzucić gdzieś tę, trudno powiedzieć, że klątwę, ale tę niemoc, powiedziałbym, przegrywania pierwszego spotkania. Do tego rankingu rzeczywiście też podchodziłbym bardzo ostrożnie, bo tam mamy wysokie miejsce, czy też mieliśmy troszkę, moim zdaniem, na wyrost, co związane jest, jak wiemy, ze sposobem budowania tego rankingu, sposobem liczenia punktów. Jeszcze jedna statystyka. 11 bramek stracili Polacy w eliminacjach w drugich połowach na 14 wszystkich straconych. To też jest jakaś informacja. Coś optymistycznego, chociaż trudno budować optymizm na nieszczęściu innych, ale nie tylko my mamy kłopoty, albo spotkania, które studzą optymizm. Senegal przegrał spotkanie kontrolne z Chorwacją 2-1. Kontuzja w ostatnim momencie wykluczyła z mundialu kluczowego obrońcę Kolumbii. Tak, Frank Fabra zerwał więzadła krzyżowe. Do Rosji nie jedzie. No ale takich przypadków pewnie losowych jest sporo. Natomiast czy będziemy mieli wielkich nieobecnych w reprezentacjach? Tych, którzy mogli zagrać, a nie dostali powołania? Są w reprezentacji Francji, choćby ilu jest nieobecnych. Całą 11 można było zostawić tych, których Didier Deschamps w ogóle nie zabiera do Rosji. W innych reprezentacjach też się to zdarzyło. Zlatan Ibrahimowicz, Szwecja ma niemoc. W Danii żartują, że moc jest w Stanach Zjednoczonych. Mówią mowa o Ibrahimowiczu, prawda? Także tych nieobecnych będzie, ale pytałeś o coś optymistycznego, to tak. Pierwsze optymistyczne, żeby pojechał z tą kadrą Adam Kamil Glik i żeby mógł zagrać w meczu po wyjściu z grupy. Aha. Drugie optymistyczne, no to mamy siłę rażenia. No jest Lewandowski, który tam mówiłeś, cytowałeś go, chce strzelać bramki. Doszedł do siły, bo żeśmy się obawiali Milik, tak? Jest Teodorczyk, który dał myślę dobrą zmianę w tym meczu, spotkaniu z Chile i taką współpracę z Milikiem. Jest Zieliński, który się rozwija, mam nadzieję, że to będzie jego mundial. No a dlaczego młody Bednarek ma nie urosnąć podczas tego turnieju? Tylko tak jak mówię, nie oczekujmy finałów, bo lepiej się miło, prawda, rozczarowywać w trakcie turnieju. Wierzmy i tak jak mówię, czekajmy na wyjście z grupy, na pierwszy wygrany mecz z Senegalem, który da nam już naprawdę dużo radości. To prawda. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13 na krótko raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Ja również. Dariusz Szpakowski jest moim gościem. 20 już minut po południu. Czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Mieczysław. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Panie redaktorze, my nie tylko wyjdziemy z tej grupy, my z niej wyjedziemy i to bardzo szybko do Warszawy, ale myślę, że są pozytywy. Będzie więcej miejsca na tatuaże, na czas na tatuaże, na reklamy, na tam jakie inne, wie pan, zajęcia. Także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam. Co na to pan Ryszard? Panie Ryszardzie, witam. Halo. Witam bardzo serdecznie. Ryszard Szuchowa. Witam pana. Ja mam podobne zdanie co poprzednik. Trzeba zmienić Pazdana, bo ponieważ od pięciu meczów coś mu nie bardzo wychodzi, za mało myśli. Wstawić trzeba Bereszyńskiego za miejsce Pazdana, no i ewentualnie Bednarka razem z Glikiem na stoperze. No, i przejdziemy dalej. Kto wie, panie Ryszardzie, czy właśnie takiego zestawienia nie będziemy na boisku obserwować. Pana Robert. Panie Robercie, witam. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ja uważam, że nasza reprezentacja, piłkarze z naszej reprezentacji potrafią kopnąć piłkę, natomiast na pewno nic wielkiego nie zdziałają, ponieważ nie mają jednej najważniejszej cechy, nie mają instynktu mordercy. Brzmi to może okrutnie, ale niestety, jeżeli strzela się bramkę, to wtedy trzeba dobić przeciwnika tak, żeby się wykrwawił na śmierć, wtedy się wygrywa jakąkolwiek, że tak powiem, konkurencję, czy to jest stafeta, czy gra w piłkę, czy w siatkówkę. No niestety to co pan redaktor powtarza. Aha. Wygrywamy 2-0 i nagle zrezygnujemy. I to brakuje tego instynktu, że trzeba dobić przeciwnika, oczywiście w cudzysłowie, ja to mówię tak, w przenośni, ale trzeba po prostu gonić do końca, do utraty tchu i wtedy można osiągnąć sukces. Tego brakuje naszym zawodnikom, a to jest nie kwestia przygotowania technicznego, tylko psychicznego i myślę, że tutaj coś jest zapóźnione wszystko. Coś w tym jest, bo to zbyt często, zbyt regularnie taka sytuacja, o której rozmawiamy, panie Robercie, powtarza się. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam. Ja tak przysłuchuję się naszym kibicom i zastanawiam się, czy to są ci sami ludzie, którzy tak bardzo kibicują Polsce, kiedy wygrywa z Niemcami, kiedy wygrywa wszystkie mecze ważne w eliminacjach. Czy ci sami ludzie w tej chwili mają aż tak, są tak pesymistyczni, że my nie wyjdziemy z grupy, że mamy słabą prezentację. No, to, że ktoś występuje w reklamach, to, że ktoś ma duże kontrakty, to jest normalna rzecz na całym świecie. Mamy piłkarza, który jest w pierwszej trójce albo i dwójce najlepszych piłkarzy świata w tej chwili, o czym też zapominamy, bo patrzymy na to, że on tam gra w jakichś reklamach albo dużo zarabia. Nie wiem, trochę jest to przykre, że ta reprezentacja naprawdę, to, że w meczach o nic, nie wiem, traci bramki. Wiemy, że mamy dwa mecze, ostatni mecz przed mundialem. Nie można tutaj nabawić się kontuzji, bo to są tak, mecze z Litwą, w Warszawie. Zawsze te mecze, jak dobrze pamiętam, tuż przed mundialami czy euro były przegrywane, bądź słabiej zagrane. Ale to nie świadczy w ogóle o klasie tej reprezentacji. Przypomnijmy sobie mecze z Niemcami, przypomnijmy sobie te wszystkie mecze ostatnie i wtedy wypowiadajmy się, bo naprawdę jest żart, że i bądźmy optymistami. Bardzo panu dziękuję. By może optymiści jeszcze zadzwonią. Pani Katarzyno, witam panią. Halo? To nie chodzi o optymizm, tylko bardziej o realizm. Ja w ogóle dziwię się, że tak postawione jest pytanie, czy wyjdziemy z grupy. To jest oczywiste, że wyjdziemy z grupy. Mamy taką reprezentację, która już wskazała na euro, co potrafi, no Glika nie ma, ale tutaj jakby nie na nim, ona nim się nie opiera cała drużyna. Myślę, że po prostu musimy kibicować i wydaje mi się, że nawet tutaj nie może tak pytania postawić. Pytanie jest takie, czy dojdziemy do półfinału i tyle. Więc teraz nie ma takiej możliwości, żebyśmy z grupy nie wyszli. Także szanowni słuchacze, po prostu proszę kibicować, a nie tutaj marudzić i jakieś czarnowictwo uprawiać. Pozdrawiam serdecznie z Lublina. Pozdrawiam. Pan Bartosz piszący również optymistycznie. Kibice Walii przed meczem z Anglią pytani, czy wygrają, zawsze odpowiadają. No pewnie. Choć statystyki mają sławę. A my wątpimy w wyjście naszego zespołu z grupy. Pan Marek, panie Marku, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam. Ja to, właściwie to kompletnie mnie to nie interesuje, czy wyjdziemy z grupy, natomiast do pana, panie Kubo, Chciałbym, żeby pan upowszechnił taką wiedzę, że zarejestrowanych zawodników dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych jest najliczniejsza grupa oczywiście w piłce nożnej. Ale druga grupa, proszę pana, to są, i to niewiele mniej liczna, to są żeglarze. I jakoś nie widzę odzwierciedlenia tego w mass mediach, w reklamach, w minutach wiadomości sportowych i tak dalej. To jest prawda, panie Marku. I to bym chciał, żeby to się zmieniło. Też ubolewam. Sądząc po tym, co dzieje się w mediach, nie jesteśmy żeglarskim krajem. Ryszard Drewniak, dziennikarz sportowy, posłuchajmy. Nasza grupa jest znacznie trudniejsza niż pozornie się wydaje, jeśli chodzi o Senegal i o Kolumbię. To są reprezentacje, od których technicznie z pewnością będziemy słabsi. Motorycznie też nie sądzę, abyśmy byli lepsi. Jedyna rzecz, którą możemy mieć przewagę nad tymi reprezentacjami, to jest dyscyplina taktyczna, konsekwencja, realizowanie założeń taktycznych, no i całą pewnością na to trener będzie zwracał uwagę. Jeśli chodzi o Japonię, Japończycy mogą nas kolokwialnie mówiąc zabiegać i przede wszystkim na to trzeba będzie uważać, ale tak czy inaczej sądzę, że będzie to najłatwiejszy przeciwnik. Jeśli chodzi o mecz inauguracyjny, nasz mecz inauguracyjny, który w kontekście wyjścia z grupy będzie niezwykle ważny, to należy przypomnieć, że Senegal to jest reprezentacja z gatunku tych, które najgroźniejsze są właśnie na początku rozgrywek. Przypomnijmy, jak Senegal potrafił wygrać z Francją inauguracyjny mecz, także tutaj trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, aż jeszcze jeśli chodzi o indywidualne kwestie, no to zwrócić uwagę na Mane z Liverpoolu. Jest to piłkarz, którego obserwuję przez cały sezon w lidze angielskiej. On ma ogromne umiejętności, zarówno jeśli chodzi o technikę, szybkość, strzał, właściwie wszystkie elementy. Jedyną naszą nadzieją jest to, że jest nierówny. Miejmy nadzieję, że w meczu z Polską będzie miał słabszy dzień, bo w przeciwnym razie nasi obrońcy będą mieli z nim mnóstwo problemów. 26 minut po południu. Dziś pytanie, czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy, pan Łukasz. Panie Łukaszu? Kłaniam się. Dzień dobry. Ja mam troszkę mieszane uczucia, jeśli chodzi o naszą reprezentację, bo jakby nie patrzeć, to przegraliśmy z Meksykiem i tak dawno też przegraliśmy chyba z Danią dość wyraźnie. W eliminacjach, tak, wysoko. Tak, potem przegrywaliśmy również jeszcze parę metrów ostatnich. Teraz ta niespodziewana ten niespodziewany remis po Chile. W zasadzie prawie, że wygrany mecz w pierwszej połowie, no ale jeszcze była druga połowa, ale mnie coś innego tutaj troszkę nabawało obawami, mianowicie rozgrywanie meczów bezpośrednio przed mistrzostwami. To jest niepotrzebne eksplorowanie naszych piłkarzy. Kontuzje bezpośrednio przed mundialem. To jest bardzo niebezpieczne i tutaj trzeba pomyśleć na przyszłość, takie po prostu taka myśl logistyczna. Po co eksplorować naszych bezpośrednio przed mundialem? Ale z drugiej strony jest to argument, panie Łukaszu, choć z drugiej strony, jak widzimy na przykładzie Kamila Glika, nawet treningi, nawet zabawy z piłką mogą zaszkodzić. Pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Co do pytania, to oczywiście jak najbardziej wyjdziemy z grupy. Tutaj do pana, który mówił, że my nie mamy instynktu zwycięzców. No to może tak zadamy pytanie, to jakim cudem my w ogóle awansowaliśmy do tych mistrzostw? Bo to jest podstawowe pytanie. Swoją drogą w dobrym stylu, tak. Również borykają się ze swoimi problemami, o tym trzeba na pewno powiedzieć sobie głośno, bo Japonia ma problemy generalnie z trenerem i z mentalnością piłkarską. Senegal oprócz skrzydeł nie posiada tak naprawdę nic za wiele, także spokojnie wyjdziemy z grupy, nie martwić się, a co będzie dalej, to zobaczymy. A druga strona jeszcze jest taka, że do ludzi, którzy narzekają na naszą kadrę, na mistrzostwach nie ma takich reprezentacji jak choćby Holendrów czy też Włochów, także nie narzekajmy, tylko cieszmy się, bawmy i dopingujmy wszystkich. Co na to pan Jacek? Dziękuję panu. Panie Jacku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja chciałem taki wątek wzruszyć między wartością patriotyzmu a komercją. No niestety sprawa jest tego typu, że tylko 5 naszych zawodników, naszej kadry obecnej jest z polskich klubów. Reszta to jest wszystko już z zagranicy. Tak do przemyślenia. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Panie Piotrze, może za chwilę. Halo. Witam pana. Do Piotr z Czarnkowa. Ja uważam, że kluczem do wyjścia z grupy jest oczywiście gra obrony i tutaj szybki powrót, co widać jak szybko do siebie dochodzi Kamil Glik, to jest klucz, ponieważ no, na poprzednich turniejach, gdy mieliśmy obronę typu Jacek Bąk, grający wówczas na emeryturze w Katarze, i Wasyl po ciężkiej kontuzji, no to ta obrona nie wyglądała dobrze, także tutaj jeżeli byśmy mieli opierać środek obrony o Pazdana z polskiej ligi i Bednarka, który prawie cały sezon spędził na ławce, no także tu widzę, że podstawową rzeczą jest dojście Kamila Glika do formy i to, żeby wówczas ten partner, który będzie obok niego grał, po prostu będzie tak ustawiany, że to będzie jakoś funkcjonowało, bo mamy wówczas poza świetnym bramkarzem, jak prawie na każdym turnieju, mamy dwóch światowej klasy obrońców, czyli Łukasz Piszczek i Kamil Glik. Jeżeli będziemy mieć dobrą obronę, no to wyjście z grupy uważam, że nie będzie problemem. No a co będzie potem, to już zobaczymy. Pan Zbigniew, a propos tego, o czym rozmawiamy, komentuje realnie, Kamil Glik niestety może nie wystąpić na mistrzostwach i nadzieja na awans z grupy automatycznie mocno spada. Głosuje dzisiaj za, bo wiadomo, że wiara przenosi góry. Andrzej Placzyński, prezes Lagardère Sports Polska. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Reprezentacja Polska jest w tej chwili bardzo dobrą drużyną. Awansowała do finału Mistrzostw Europy bardzo szybko, teraz do finału Mistrzostw Świata również, więc nie sądzę, żeby się stało inaczej niż wejście z grupy. To już po 12.30. Moim gościem jest pan Marek Koźmiński, reprezentant Polski, były obrońca naszej kadry, legendarny piłkarz, m.in. Udinese. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Takie spotkania towarzyskie, które obserwujemy, jak są traktowane przez zawodników, przez piłkarzy? Wielokrotnie pan rozgrywał takie spotkania. To jest istotny element przygotowań? Myślę o takich spotkaniach jak to z Chile, czy to na przykład z Litwą, które nas czeka jeszcze. No oczywiście, że to są istotne fragmenty do przygotowań do wielkiej imprezy. To będą dwa różne spotkania. Pamiętajmy, że Chile to był taki prawdziwy, ostatni sprawdzian dla niektórych zawodników, dla kadry przed wyjazdem na Mistrzostwo Świata. Widzieliśmy nowych zawodników, widzieliśmy zawodników, którzy już mają utrwaną pozycję w zespole. Widzieliśmy pewne retusze również związane z tym, że jest absencja Kamila Glika. Natomiast całkowicie inaczej będzie wyglądało w moim odczuciu spotkanie to ostatnie, gdzie już będzie znany skład, który wyjeżdża, już będziemy wiedzieli wszystkie nazwiska, które są na dzień dzisiejszy jeszcze tam poddane jakiejś drobnej weryfikacji. Wszystko będzie zapięte na ostatni guzik i przede wszystkim zawodnicy co będą chcieli? Będą chcieli oszczędzać nogi, tak? No będzie tak. Będzie taki mecz, który trzeba rozegrać, żeby wybiegać, żeby spełnić jednostkę treningową, natomiast no tutaj bardzo ostrożnie. Ostrożnie, a z drugiej strony nikt nie będzie ryzykował kontuzji, bo to jest ostatni ślizg przed mistrzostwami. Zapewne z uwagą oglądał pan poczynania Jana Bednarka, naszego młodego obrońcy. Jak wypadł? Dobrze, wypadł dobrze. Dobre spotkanie. Takie, bym powiedział, pewne granie w bloku defensywnym. Wprawdzie przy bramce, no troszeczkę tutaj można byłoby podyskutować. Dwóch środkowych obrońców nie mogło się zachować troszeczkę inaczej. Pierwsza bramka dla Chile. Tak jest, czy on za daleko poza światło bramki nie wyszedł. No ale to są takie niuanse, które na pewno trener tutaj będzie starał się wytłumaczyć, będzie starał się porozmawiać z zawodnikami. Dobry występ, dobra gra, pewna gra, spokojna gra, także no ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony co do jego ewentualnych wystąpień następnych. Od miesięcy obserwujemy festiwal związany z ewentualnym transferem Roberta Lewandowskiego do innego klubu. Ponoć Bayern Monachium oczekuje 200 milionów euro za naszego napastnika. Wprawdzie za Neymara, jak pamiętam, zapłacono więcej, no ale ta suma, przy całej sympatii dla pana Roberta, wydaje się jednak abstrakcyjna, prawda? Znaczy ja tutaj nie chciałbym dyskutować, czy suma jest abstrakcyjna, czy nie, bo to są rzeczy, które absolutnie mają związku w tym momencie z kadrą. Uważam, że to przeszkadza troszeczkę kadrze samemu Robertowi. No właśnie, o to chciałem zapytać, czy to całe zamieszanie wokół tego transferu ma wpływ na przygotowania, czy nie ma to specjalnego znaczenia? No według mnie niestety ma. Według mnie niestety ma, bo gdzieś tam z tyłu głowy Robert zdaje sobie sprawę, że toczą się pewne rozmowy, zdaje sobie sprawę, że jego przyszłość jest pod znakiem zapytania, gdzie ona będzie mieć miejsce w następnych latach. Oczywiście perfekcyjnie by było, jakby Robert tą swoją przyszłość zdecydował, byśmy wiedzieli, co będzie z nim, natomiast mamy to, co mamy. Mamy pewne dywagacje medialne, spekulacje co do kwot, co do miejsca, ale to są tylko właśnie spekulacje. Ja myślę, że tak prawdę to zna naprawdę tylko kilka osób. Gdzieś na pewno to się rzuca śladem na niego, nie na przygotowania kadry, nie na drużynę, nie na trenera, ale gdzieś na niego, gdzieś tam z tyłu głowy ten temat jest, no ale to jest, zresztą pokazano to nawet w sile, że jest to ogromny profesjonalista, człowiek, który jest w przeciwieństwie do tego, co było dwa lata temu, wtedy był zmęczony, Robert wtedy był po ciężkim sezonie, rozegrał prawie 1000 minut więcej niż w tym sezonie. Teraz jest zawodnikiem bardziej takim świeżym, ma więcej dodania, jeżeli chodzi o akumulatory, które oczywiście w czasie sezonu są uszczuplane, ta siła, także to jest normalne przy okazji takich wielkich gwiazd, takich wielkich piłkarzy. Ja myślę, że możemy ze spokojem i z taką dozą dużej wiary oczekiwać, że Robert będzie w jak najlepszej dyspozycji na mistrzostwach. Porozmawiajmy jeszcze o atutach naszej reprezentacji. Wiadomo, no, wspomniany jeden z najlepszych napastników na świecie. Z pewnością obsada bramki, prawda? Bo tu jesteśmy spokojni. Dobry duch, zresztą z podziwem patrzyłem na nieprawdopodobne, moim zdaniem, przygotowanie fizyczne, atletyczna budowa, dobry duch naszej kadry, czyli Kuba Błaszczykowski. Co jeszcze? No, ja tutaj bym troszeczkę w panem polemikę wszedł, bo ja uważam, że to spotkanie z Chile podniosło taki drobny dzwoneczek alarmowy, bo jednak nasza kadra fizycznie troszeczkę była zmęczona. To szczególnie było widać w drugiej połowie, kiedy oddaliśmy porę gry Chilijczykom. No tutaj jest takie pytanie, czy tak jest zaplanowane wszystko w cyklu treningowym. Ja wierzę, że tak. Jeżeli tak, to ta świeżość, ten odpoczynek, ten taki błysk piłkarski w ciągu następnych kilku dni powinien przyjść, bo to spotkanie nam dało kilka pozytywnych informacji. Jedną na pewno z nich, oprócz Bednarka, była przyzwoita, naprawdę przyzwoita dyspozycja, szczególnie w pierwszej połowie Kuby Błaszczykowskiego. Pamiętajmy, że Kuba no praktycznie cały sezon albo znaczącą część sezonu nie grał ze względu również na kontuzję. To jest ważna sprawa, żeby te nogi się odpowiednio kręciły. Z drugiej strony oddanie takie pola gry, takie zgaśnięcie kluczowych zawodników na boisku, jak na przykład Kamil Grosicki, który totalnie nam zgasł w drugiej połowie, to są takie sygnały, które pokazują, że gdzieś tam jeszcze ta optymalna dyspozycja musi do nas przyjść. To też jest zrozumiałe, bo tam 10-11 dni do pierwszego meczu to jest jeszcze dużo czasu, ale ten mecz Chile pokazał nam troszeczkę dwa różne oblicze naszej kadry. To pierwsze oblicze, pierwsza połowa, tak. Może poza 15 minutami, następne 30, bardzo dobre, szybkie granie, wyjście z kontrataku, skuteczna, rozsądna, ułożona linia defensywna z pomocnikami, którzy pomagali. I w drugiej połowie ta twarz taka trochę inna, bardziej zmęczona, gdzie staraliśmy się dowieść wynik do końca. Coś w tym jest, bo podobne obserwacje mieliśmy w rozmowie z panem Darkiem Szpakowskim. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Marek Koźmiński jest naszym gościem, były piłkarz, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkoleniowych. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku, 22 za małpa, polskieradio.pl, przeciw małpa, polskieradio.pl. Czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy? Pan Bogdan, panie Bogdanie, witam, halo? Witam panie Kubo. No, dzień dobry. My jako kibice też próbujemy się do pana dodzwonić i tak jak ja na przykład, jak imprezy odbywają się co jakiś czas, czyli tam przykład Mistrzostwa Świata, co 4 lata, ja też się dodzwoniłem i miałem dużo szczęścia. A o tym szczęściu chciałbym powiedzieć, bo możemy oceniać naszych piłkarzy różnie, ale na pewno są bardzo dobrymi piłkarzami pojedynczo. Zespół też mamy w tym roku wyjątkowo, uważam, świetny, ale jeżeli chodzi o wyjście z grupy i w ogóle o jakiś sukces w tych mistrzostwach, to bardzo dużo zależy od tego, jak nam się to wszystko ułoży, czyli od szczęścia, od dyspozycji dnia. Mm-hmm. Można oceniać jak profesjonaliści, każdy piłkarze to, czy zagra Glik, czy zagra ten czy inny zawodnik, jak będzie grał i jak oni grają, czy grają te sparingi, czy nie i na jakim poziomie, ale uważam, że piłka nożna jest taką dyscypliną wyjątkową, której bardzo dużo zależy od szczęścia i nawet dużo słabszy przeciwnik może wygrać najlepszym. Jeżeli będziemy mieli to szczęście, to na pewno jest bardzo ważne dla nas, bo oczywiście ranking 8 miejsce FIFA jest dla nas atrakcyjny, ale niczego nam nie gwarantuje. Także moim zdaniem, oprócz wszystkich innych aspektów, bardzo ważna będzie coś w tym jest, panie Bogdanie, bo przecież te rzuty karne w meczu z Portugalią równie chociażby, dobrze właśnie, mogliśmy wygrać, byliśmy prawda? Bylibyśmy w półfinale, historyczny wynik. Właśnie. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. By ktoś napisał, ludzie, trochę optymizmu, wiary w naszych. To piękna impreza sportowa, której jesteśmy częścią. Półfinał jest nasz. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Odpowiadając na pytanie, tak, wyjdziemy z grupy, ale mam parę spostrzeżeń, które uważam, że powinien trener nasz selekcjoner zwrócić uwagę. Po pierwsze, nie możemy zlekceważyć przeciwników, tak jak to się stało w 2002 roku w Korei, kiedy to z grupy Polska, Portugalia, Korea i Stany Zjednoczone odpadła właśnie Polska i Portugalia uważane za faworytów, a Korea nawet doszła do półfinału. Po drugie, uważam, że cały czas powinniśmy grać dwójką napastników, ponieważ kiedy gramy dwójką napastników, to dwóch, trzech obrońców przeciwnika jest zaabsorbowanych Robertem Lewandowskim, nastawionym, żeby on nie zrobił im krzywdy. A wówczas Arkadiusz Milik w trakcie meczu ma 4-5 dobrych okazji, z których przynajmniej jedno wykorzysta. A powiem, popracować nad skutecznością, bo ma według mnie za małą skuteczność, jak na tak dobrego napastnika. To prawda, okazje są, choć nie wszystkie kończą się golem, a tego byśmy bardzo sobie życzyli. Pan Patryk. Panie Patryku, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Ja myślę, że wyjdziemy z grupy, a nawet pokusiłbym się o takie szaleństwo, że skoro Hetman Żółkiewski mógł w 1610, to dlaczego Nawałka nie może teraz zdobyć Moskwy? Prawda? Dziękuję i pozdrawiam. Pan Paweł, panie Pawle, halo. Panie Pawle, 19 minut do 13. Czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy? 7 trójek na początku, 22. Pan Paweł z nami. Panie Pawle, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Ja bardzo się cieszę, że są te mistrzostwa i oczywiście uważam, że wyjdziemy z grupy, mamy świetnych piłkarzy, widać, że oni na boisku rozumieją się, oczywiście zawsze w reprezentacji jest tak, że jest troszeczkę, brakuje tego czasu na przećwiczenie, na dogranie, ale myślę, że mamy naprawdę świetną drużynę i bardzo bym życzył nam, żebyśmy tak naprawdę wyszli z grupy, bo to jest piękne święto, w czasie którego niezależnie, czy to jest kibic Wisły, czy to jest kibic Lecha Poznań, czy jakiejkolwiek innej drużyny polskiej, wszyscy jesteśmy razem i to jest właśnie najpiękniejsze, że po prostu więcej. Razem walczymy. Nawet nie ma znaczenia, czy to jest kibic PiSu, czy Platformy, czy SLD. Pan Grzegorz napisał, na to pytanie jest jedna tylko odpowiedź, to tajemnica mundialu, mundialu to tajemnica, ale głowa do góry i pozdrawiam. Pani Magdaleno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Magdalena Sanoka z tej strony. Witam wszystkich serdecznie. Jestem optymistką i uważam, że oczywiście wyjdziemy z grupy. Nasza drużyna jest świetna, jest bardzo mocno, dobrze przygotowana. Mamy również świetnego trenera. Tutaj padły też takie głosy, że po ostatnim meczu z Chile, że dwa oblicza, a ja uważam, że po prostu wszystkie karty nie są odkryte, że trener nie chce pokazywać, na co naszą drużynę stać i myślę, że jeszcze wiele pokażemy. I bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej napisał, wyjście z grupy to już będzie sukces. O sile polskiej reprezentacji będą stanowić pomocnicy, nawet nie obrońcy, czy napastnicy. Jeśli Zieliński, Krychowiak, Błaszczykowski wzniosą się na wyżyny, to jestem spokojny o wynik. Pan Artur. Panie Arturze? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, w moim przekonaniu pytanie powinno brzmieć inaczej w kontekście mundialu. Czy zdobędziemy puchar? Bo chyba po to tam każda drużyna jedzie, eliminacje już były i z grupy wyszliśmy. Teraz celem jest zdobycie pucharu. Siłą rzeczy wyjść z grupy trzeba, żeby ten puchar zdobyć. Bo takie powinno być nastawienie każdej drużyny, która jedzie na finałowy turniej. Bo jeżeli tak jak zawsze było, że naszym celem było wyjście z grupy, po co było tam jechać? Jedziemy po puchar i no, dawaj Polska. Wie pan, jestem optymistą, ale wolałem w pytaniu nie przesadzać jednak z optymizmem. Pan Daniel z nami. Panie Danielu, halo? Witam. Uważam, że fajnie by było, gdybyśmy wyszli z grupy. Naprawdę mamy bardzo fajnych piłkarzy. Cieszy przede wszystkim fakt, że odbywa się fajne szkolenie w Polsce młodzieży. Widać po tych młodych turniejach, tam mam chłopca, który gra w piłkę w U9 i widać to po tych turniejach, po tych nowych trenerach, po młodej takiej krwi, jak to można powiedzieć. Ktoś napisał, mistrzostwa jeszcze się nie zaczęły, nie oceniajmy gry naszej reprezentacji po meczach towarzyskich. Mobilizacja, przygotowanie, taktyka trenera na mecz towarzyski, a mecz w ramach turnieju to są dwa skrajne przypadki. Pan Arkadiusz jeszcze. Panie Arkadiuszu, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Uważam, że jeżeli wyjdziemy z grupy, no to będzie duży sukces i dalej już tam nic nie osiągniemy. Natomiast dwa oblicze polskiej prezentacji w meczu z Chile. Może to Chile pokazało dopiero w drugiej połowie swoje prawdziwe oblicze, a pierwszy po prostu tak sobie przeszli obok meczu. Można i tak sprawę stawiać. Krzysztof Piasecki, satyryk, posłuchajmy. Wszyscy tak mówią. Ja się na tym nie znam, co prawda, ale uważam, już się zapomina o tym pierwszym zdaniu, że się powiedziało, że się na tym nie zna, tylko dalej się już mówi, no tak, no to tutaj wymienia się nazwiska piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że Polska wyjdzie z grupy. Tak uważam. Niczym to nie jest umotywowane, to moje uważanie. Może tym właśnie, że się nie znam. Ale tak uważam, że wyjdzie i Polacy będą się bardzo cieszyli. No i będzie ogólna narodowa radość. No a jak nie wyjdzie, no to się okaże, że jednak w sumie zasługiwaliśmy na to, żeby wyjść, ale nie wyszliśmy. Pełen wiary jest również piszący pan Marcin. Jest potencjał, są talenty, są sławy. Po prostu jesteśmy w światowej czołówce nie bez powodu. Więcej wiary. Pani Małgorzato, halo? Tak, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry. Przede wszystkim pozdrawiam i cieszę się, że słyszę pana, jestem z panem od zawsze. Więc ja chciałabym może trochę spuentować te całe nasze spotkanie dzisiejsze. Aha. I powiedzieć, odnieść się może do słów naszego mistrza Lecza. Mówi się, że nadzieja jest matką głupich, ale to jej nie przeszkadza być uroczą kochanką odważnych. Ja myślę, że nasi chłopcy o tym wiedzą i jestem naprawdę pełna optymizmu, a tak osobiście to trzymam kciuki za Kubę Wojciechowskiego, ponieważ no, szczególną sympatią darzę to imię, mam też syna Kubę. Chyba wszyscy. To jest taki zawodnik, któremu bardzo szybko nawet wybaczamy niestrzelenie rzutu karnego. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja chciałem się włączyć, słyszę, przepraszam pana góry, bo nie jestem w dyskusji od początku, ale tu słyszę, że mamy bardzo dobrych piłkarzy. Aha. Oczywiście mamy bardzo dobrych piłkarzy, ale jeszcze mamy też bardzo dobrego trenera i bardzo dobry sztab. Udowodnił to 2 lata temu. Było wszystko dopięte na finał, no ale trener już nie miał, nie miał wpływu na rzut karny. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Tomasz napisał, jak wiadomo, najlepszą obroną jest atak. Tak więc z grupy wyjdziemy, a nawet tytuł zdobędziemy, jeśli w każdym meczu strzelimy o 1 gola więcej od przeciwnika. To słuszna bardzo uwaga. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam, halo. Witam państwa wszystkich. No, uważam, że jak najbardziej nasza reprezentacja z grupy wyjdzie, ale awans do połowej ósemki, czyli do ćwierćfinału, naprawdę traktujmy jako duży sukces, bo na więcej chyba nas nie stać, a strefa medalowa, czy tam mistrzostwo, to już troszeczkę na fali optymizmu odlatujemy w kosmos. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Pan Paweł ma uwagę. Moim zdaniem wszyscy, którzy wybierają się do Rosji, po części nieco pudrują, legitymizują zbrodnie głowy tego państwa. 7 trójek na początku, 22. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Pozdrawiam. Dzień dobry. Wszystkich. Witam. Ja tylko chciałem przypomnieć 74. rok i trenera Górskiego. Praktycznie wszystkie sparingi przegraliśmy, a jak wyszło, wszyscy widzieli. No tak, to rzeczywiście jest warte przypomnienia, choć również zdobyliśmy złoto na olimpiadzie. 7 trójek na początku, 22. Dziś pytanie, czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy. Polecam naszą stronę internetową, jeszcze kilka minut, a sonda już niebawem. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski. No, szanse zależą od tego, w dużej mierze, jak będą chłopcy umotywowani, przepraszam, że tak powiem, w głowie, bo w piłkę nożną nie gra się nogami, tylko gra się przede wszystkim głową i z głową. Tutaj nasi zawodnicy, w przeciwieństwie do poprzednich mistrzostw świata, kiedy byli na 80., 70. miejscu, byli zdołowani. I w tej chwili jesteśmy 8. drużyną świata. 8. drużyną świata. A to zobowiązuje. I jeśli oni to zrozumieją i do ich świadomości dojdzie to, że są faworytami grupy i w ogóle faworytami mistrzostw, to jestem przekonany, że dużo mogą zdziałać. Dlaczego? Dlatego, że ten skład jest praktycznie znany. I to znane jest od mistrzostw Europy, które były rozgrywane poprzednio i którym właśnie ta drużyna, jeszcze nieopierzona taka, jeszcze niezgrana, zaprezentowała się wspaniale. I ja liczę na to, że to powtórzą właśnie taką postawę i jeszcze lepszą postawę niż była na mistrzostwach Europy. Ponownie na antenie moi goście, pan Dariusz Szpakowski, witam. Witam. I ponownie Marek Koźmiński, kłaniamy się również. Dzień dobry, jeszcze raz. Słyszymy się. Sonda, proszę państwa, dzisiejsza, czy polska reprezentacja wyjdzie z grupy? 60% internautów trójkowych na tak, 40% uważa, że jednak nie. Dariusz Szpakowski po raz pierwszy na mistrzostwach użyty będzie system VAR. System, przypomnijmy, pozwalający sędziom na obejrzenie powtórki sytuacji na boisku przed podjęciem ostatecznej decyzji. Czy takie bramki jak ta Maradony z użyciem ręki Boga, rozumiem, że nie będą się zdarzać. Dlaczego na ten system musieliśmy tak długo czekać? No myślę, że nie było takich zdobyczy technicznych, jakie są w tej chwili, z których można skorzystać. Mało tego, gra jest coraz bardziej szybsza, gra jest bardzo kontaktowa, w związku z tym nieraz te decyzje arbitra przy tak szybkiej grze są, nie to znaczy, nie jest w stanie arbiter wychwycić pewnych rzeczy i ten system VAR jest dla niego zbawienny i dla nas też, dla sprawiedliwości, powiedziałbym, spotkanie. No ale jednak były dyscypliny tenis, hokej, gdzie możliwość skorzystania z tych powtórek istniała już dłuższy czas. No, pamiętajmy, że długi czas też FIFA niejako nie chciała, tłumacząc to, że no, w zasadzie błędy sędziowskie są wkalkulowane, ale myślę, że już też dość tego mieli kibice, no bo nie można, jak pamiętam, spotkanie w RPA chyba grała Nigeria, Argentyna z Meksykiem chyba. Mhm. I był ewidentny dwumetrowy spalony. Wtedy jeszcze były powtórki na telewizji, gdzie podbiegli Meksykanie do sędziego i pokazywali mu, żeby spojrzał. On pokazywał, że nie. W związku z tym takich sytuacji już wreszcie nie będzie. No tak, niedawno nawet nasza reprezentacja też była w ten sposób skrzywdzona, kiedy wszyscy widzieli, że piłka przeszła linię całym obwodem. Z Nigerią. Właśnie. Marek Koźmiński, jedno zwycięstwo w 5 meczach. To jest bilans Polski w sparingach rozegranych po zakończeniu eliminacji Mistrzostw Świata. Może to nie napawa optymizmem. Pan jest spokojny? No, też popatrzmy, z kim graliśmy, tak? Bo ci nasi przeciwnicy byli bardzo wysokich lotów. To też trzeba tutaj podkreślić. Na pewno ostatni okres, no to jest teraz taki okres, gdzie nas troszeczkę kontuzje dosięgnęły i mieliśmy kilka problemów. Teraz przygotowujemy się do wielkiej imprezy. To przygotowania przebiegają również z pewnymi problemami. Znamy przypadek i wielki problem z Kamilem Glikiem. Myślę, że mecze towarzyskie to jednak są takie mecze, do których bym zbyt wielkiej wagi nie przywiązywał, bo jak się gra towarzysko, to czasami podświadomie się tą nogę odstawi. Natomiast no na pewno do tego trzeba wszystkiego podejść spokojnie. Tutaj słyszałem końcówkę wypowiedzi przedmówcy naszego, który mówi, że jesteśmy ósmą drużyną świata i to wszystko zobowiązuje. To są tylko i wyłącznie suche statystyki, które w moim odczuciu troszeczkę chyba zakłamują na naszą korzyść, naszą realną siłę. Bo ja myślę, że każdy kibic sobie zdaje sprawę, że bycie ósmą drużyną na świecie to oznaczałoby, że jesteśmy trzecią, czwartą w Europie, co chyba tak nie jest, tak? Oczywiście to jest turniej, który jest przed nami, na turnieju się wszystko może wydarzyć, dyspozycja dnia, przypadek, bo w sporcie, w tym konkretnym sporcie ten przypadek czasami też jest potrzebny, takie sportowe szczęście. Także myślę, że podchodzimy po pierwsze z pokorą do tego, co nas czeka, po drugie z odpowiedzialnością, po trzecie z dozą optymizmu, ale nie hura optymizmu. I zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy drużyną, która, żeby wyjść bardzo wysoko w tej tabeli rozgrywek, to musi się wspiąć na wyżyny jako drużyna, jako poszczególni zawodnicy. Wszyscy muszą być maksymalnych w swoich możliwościach i trzeba mieć troszeczkę szczęścia, bo jeżeli się wrócimy znowu 2 lata do tyłu, to sobie przypomniemy, że mieliśmy szczęście z Szwajcarią, bo troszeczkę tego szczęścia po stronie Polski było, a troszeczkę tego szczęścia zabrakło w następnym meczu z Portugalią, więc to są takie niuanse, takie epizody, które później budują sukces, budują budują pozycję, budują pewien ranking. Natomiast realia piłki takiej codziennej czasami są troszeczkę inne. No to jest prawda, ale z drugiej strony, że też tego szczęścia na przykład nie potrzebują Niemcy, którzy zawsze celują w finał. Dariusz Szpakowski, przed nami jeszcze mecz towarzyski z Litwą w Warszawie. Adam Nawałka postawi na dublerów? Myślę, że tak, że w większości na dublerów. To też będzie wynikało z rozmów, z badań lekarskich. Dzisiaj każdy zawodnik jest niebywale monitorowany i doskonale trener wie, ile zawodnik może zagrać, ile nie może zagrać. Ten mecz jest bez znaczenia. To jest mecz taki, który trzeba zagrać, natomiast przede wszystkim nic sobie nie zrobić w tym meczu. Mam nadzieję, jeżeli Litwini nie będą grali tak jak wczoraj Austriacy z Brazylią, czy Chorwaci z Brazylią, bo tam po prostu sędzia nie panował nad sytuacją, a Austriacy na mundial nie jadą, natomiast Brazylia no, troszkę sponiewierali paru zawodników i to jest chyba najważniejsze. To takie przetarcie się, takie jeszcze dopracowanie pewnych schematów w grze, bo wszyscy już są myślami przy tym spotkaniu z Senegalem 19 i przy tym wylocie 13 do Soczi. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dariusz Szpakowski, Marek Koźmiński. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My, proszę państwa, spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja. Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach.